أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Bokk julit yi ginaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, ñu ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu ñoo ngi ba tey ci histoire yonent yàlla Lut alayhi salaam. Tolloon nañ fi Lut tàmbalee woote, waaye yàlla natt ko mu dajeeg ay nit yu dëgër bopp. Bokk na ci li gën a doy waar ñoom nit Lut yi seeni mbir mooy saahum an yakuna baynahum rajulun tahir. Li gën a doy waar, li leen jaaxal, li yem leen mooy ku set warul nekk ci biir société bi, ku baax, ku laam. Saahum an yakuna baynahum rajulu tahir la yasi llaha. Da leen di jaaxal naka la benn nit mën a nekkee ci société doo mooy yàlla. Mooy tey liy xew li ngay déggi Sénégal, yenn saa yi nga dégg ñu ne yow xale bu góor boo xam ne du baali, doo déglu musique, amoo ay gel, doo dox, mais yow nan ngay dundee? Yenn saa yi nga dégg ñu posé la question, genre question yooyu. Nitu Lut yi tamit daf leen jaaxaloon naka la Lut nekkee ñoom ba pare te du mooy yàlla. Affaire daf leen jaaxal naka la nekkee ñoom te du mooy yàlla. Waaye wala yartakibul fawaahis, lan moo tax yow nga nekk fi te doo am bakkaar? Kaanat nufusuhum marida, seeni bakkan moo feebaroon nag. Looloo tax munuñu nangu Lut nekk fi baax du mooy yàlla, ndax bakkan yi ñoo feebar. Olof yi dañuy wax ne picc mu lakkum geen day bëgg picc yëpp seen geen lakk, ndax moom bosam kenn dootu ko xàmmee. Zannu an arrajulu naqi attahir huwa arrajulu allazi la yanbaghi an yaisha baynahum. Bokk na ci njort yu ñu njort woon jàpp ko ba gëm ko, mooy ku melul ne nun warul dund ak nun. Waaw, loolu lañ yaakaaroon ñu ne ku baaxul, ku baax warul nekk ak ñoom. La yan bari an yaisha baynahum, ku baax warul dund ci société bi ñuy dund ñun. Lan mooy fayu ku nekk ci suñu société, ñun ñu bon, yow nga bëgg a baax, lan mooy sa fay? Mooy fayakunu jazaahu attard wa nafiyu. Képp koo xam ne da ngaa nekk suñu société, jéemoo mel comme ñun nu mu mel, jéemoo woote li nuy woote, jéemoo gëm li nuy gëm, ñun nan la ñuy jëflanteeg yow? Mooy dañ lay génne ci biir dëkk bi. Xam nga moo tax su ngeen jàngee histoire yonent yi, waxoon nañ ci début histoire yonent yi avant ñuy indi benn yonent, ñu ne jàng histoire yonent yi lan lay jëriñ? Mooy rabtul maadi min al xaadir wal xaadir lil mustaqbal. Dangay jël démb nga préparé ko pour tey, tey nga préparé ko pour suba. Mais gis nga boo jàngee histoire yonent yëpp da ngay gis ne yonent yi li ñu doon dund démb ñun moom la ñuy dund léegi, amul différence. Wala bu amee différence bëriwul, ku am xel sax dëgg-dëgg am gis-gis day gis ne amul différence dara. Li yonent yi doon dund nafsu shay moom la ñuy dund tey. Ñaata nit ngay gis yenn saa ñu ne seen société résité leen, c'est parce que lan? Ñoom dañoo baax, dañu bëgg jaaxu yàlla, dañoo bëgg sellal, dañoo bëgg dugg aljanna. Ñu gis société bi lànk ci biir kër gi lay tàmbalee, ci koñ bi lay tàmbalee, ci mbedd mi, ci biir dëkk bi, ba fa ngay liggéeyee da ngay xat. Ñëpp dafa am nuñ lay xoolee, am nuñ lay gisee, di la bàyyi xel. te pourtant yow da nga bëgg wax rek li nga bëgg li ngay wax yëp moy nañu nekk ci dëkk nañ def dëkk rek nañ top dëkk bi da ngay gis nit ñi comme bëggu ñoo top dëkk dañ lay isoler ñu ne no ñu mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne Lut wax na ba son pour jubal gaay ci dëkk walakin lam yu'minu bihi siwa ahlihi faqat ken fumuko wa kra walil asaf lam yu'min bihi sax zawjatu jabaram sax ci bopam gumul rahma zalika lam yai as-sayyidina lut alayhi salam kana yad'u qawmahu duna malalin sanawatin tawila xol li yeb limuy graw graw muy wote ken gumuko jabaram sax gumuko mais terawul waji décourager décourager wul de ay ana yu tak ay at yu tak ay wer ay bes yu tak mom décourager wul ben yon lol mo lay won ne yow mi wote ci yon yalla do décourager lele nga dekk ko ni ken ku ne non man paré na ci waxna ba sonu comme degulé man paré na ci han dama don waxna ba sey dadi nop lem geenam tok ci gaay nek ci lu nek non du non kan mo la nga décourager yonent yalla do te ngini décourager wul kana yadu qawmuhu lalen dan continue di wo yalla mune duna malalin tayalul yuqatul sanawatin tawila ay ad yag mu len di wo wa hahum yasta'jiluna al azab yene say sax mune len bu ngeen gemul yalla tuub len mbugal dana wacc gaay xam nga liñ koy tontu moy comme li sénégalais di wax bo dé yalla tawal doj bo dé yalla tawal grâce du ngeen koy dégg yene say bo dé yalla tabar dal asman mu daal yeen say nga dekk ci bir rew mi ngay wax ak ay jeune ñu na xolal waye bo dé god waye tol doj say ram day daw ay doj buñ ko towé fo jëm doj yeen say rek ndox taw ay nit alfu senegal di joy ndox taw ay nit di joy ay nit tok ak ki nekk ni ay nit tok nañ lu tolok ñaar ci ak delu ñu fañu dekk parce que ndox mo len genn kon bu don toj moy taw nit ñi jëm mais nit ñi seenu mbon nit ñi dañuy yel say di tam bon ba nga xamne li ñi wax sax duñ ci bayyi xel dañ wax lu neex comme gëmuñu yalla wax ji day ñew rek di soté amul lu koy sék ku gëm yalla mom la xelam di tan lon la wara wax lan la wara wax lan la wara def fan la wara dem ko am xel ku gëm yalla mais ku gëmul yalla bon day soté rek mel le robinet bu tek bi yalla buñ ko tejju tak ñuko gum day jëre reere rek non la mel mbokk yi ñu ngi ni ñom tay bi len lu waxe ragal len yalla bala mbugalam wacc sun kaw lan lañ ko wax nan mbugal mi ñew lu bu fekke ya ko yor ci sa loxo la nek xolal bu mu fanana waaw yeen say ko bude sama bakkan bi ya ko yor xolal bu ma yendu ndeysam hein bude mbugal bi ci sa loxo la nek yow lu li ngay wax deug la ubil asaman bi ubil geej ji mais mom gisseul nonou nan la gisse moy ngeen tuub yalla balay haula al mujrimun mujrimin min as-sulumat ash-shirk wal kufr mom dafa xex jahada li ikhraj haula al mujrimin pour genné band yi ci lendeum giñ nek lendeum bokalé ak lendeum reer gi ñu nek pour indi len ila anwari tawhid yobulen ci leeru tawhid ci leeru kennal yalla leeru jaamu yalla leeru top yalla leeru beug yalla tabaaraku wa ta'ala wal iman iza bihim tubi ala qulubihim way mom ban mbettel lam lan moko dal mom lut moy ñi muy waxal yegul ne yalla dafa kaste seeni xol yi yermande yalla dootu ci dugg jangene ci alquran yalla mune ci suratul baqara khatamallahu ala qulubihim ni yalla dafa tejj sen xol jangeen ci suratul baqara batay yalla mune summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijara aw asad qaswa amna ci nit ñoo xamne seen xol yi dañoo woow ba melni xeer wala ngeen mu mo gëna woow xeer sax jangeen ci qur'an yalla mu ne kalla barana ala qulubihim ma kaanu yasum ñi bakkar yi ñoon def motax xol yi dem ba xomat ya bakkar day xomatal xol ñu sa sa tok na ba ci ag mu ne leral leen xol yi saabay ne ko lu ñuy leral xol yi mu ne jang alquran ak ziyare ci bammeli day leral xol way jang alquran ba ci ag leele ngay ci aya bo xamne fi sa xol du ko meuna resist sa beut du ko meuna teye rong ngi touru xol bi lemu wa iza tuliyat alayhim ayatuna zadatun imanan fatali ku de day tax sa xol bi noy lut alayhi salam liko yalla noto moy ñim doon waxal seen xol yi ñoo waw deugur kecc ndax bakkar yi doon def falam mi yaqbilu ay sababin min al asbab al hidayah nanguñu ben porte ci porte yu bax yi ci buntu njub yi nanguñu ben nanguñu deggal lu dara dara yeen tay da ci fi tay julli bo xamne dina julli me bandi la tay julli di nan tay julli sacc tay julli fet tay julli di esa gis ko xamne day gor gor di wor way day def lu bon xam ko amna sax ben bu mu def ñi nak dara ci lu bax lañ nangul def lepp dañu lang lu bon rek Allahu akbar amiyatil absar badi gumbana an ru'yatil haqq badiye gumba pour gis deuk wa amiyatul qulub an qulubil huda an qubulil huda xol yi daali teju kastewu teju ne dootuñu nangul lu bax dootuñu nangul ñu falamma ra'alu alayhi salam minhum maylan an ta'atillahi khawfahum ba'sallahi wa 'adabihi balen lu xole nak gis dañu dañu jeng dañu bañ lepp lu baax lu bon rek lañ bëgg bëgg mu tiit lo leen bu commencé di indi ay yi nga xamne peut-être buñ ko déggé seen xel di lu ci yalla bu commencé di leen tiital di leen ragal lo di leen bayilo xel yalla waye lo leep dayo ko sonu gaay seen nopp yi fat seen xol yi teju seen xol yi gumba ne duñ dekk mu ud yenen system jaar yenen yoon lolou olof yi nan sebu bu taxa tak nu nek lañuy def pour mu tak waye amul resultat kota bu nek jaar na yoon bu nek jaar na fa waxin bu nek wax nako waye mbiri lank teju qala ta'ala borom bi di ñu netali sax ni nitam yi meloon ci teju ci fermewu ci lank baña deggal yonent yalla no yalla mu ne fama kana jawab qawmihi illa an qalu ittina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin dañu na fama kana jawab qawmihi nekul tontu nitam ye ci lu mu bax li yef muy def tontu giko nit ye tontu nekul ludul illa ludul an qalu nenañ ittina bi azabillah budé yalla yo la jox ciabi bugal yi ubi mais lo ñuy yërebi ubi la mer bi lesa ittina bi azabillah in kunta min as-sadiqin budé li ngay wax dëgg la yow yonentu dëgg nga yalla la yoni indil bugal mi est ce ay nit yu bax li lañ wara wax nit yu gëm yalla li lañ wara wax han bugo yalla xejul ci waye nit moy yaqku ba bugulum yalla ci mom day melne lebo nak leppo suñ koy wax du ko gëm te yalla mbugalum xejul ci aduna yalla subhanahu wa ta'ala waxuma la mbugalum mais ben ci mbugalum rek xejul ci aduna ben beni misal dong la jox xolal sedd bi di waji ñu wax soppi ñu te gis ay nit de ta tangor bi ñu joge su uppe fu ñum day gis nit dé ngelaw li su uppe fu ñum day gis ay nit dé dene bu yalla boole won yépp nak té yi ben rek yeen say moy ñu même ndox mi di wacc taw bi wala fan yi amna ben dëkk ci pays tuba bi réew ñu wéx ni sim la xawma Thailand fa fa ni liñ sonné amatuñu fuñu dëkk amatuñu ñi ngi son té ndox kessa la té du dëkk ba yëpp dé ben parti la ci dëkk bi fan yi Amérique la woon nga ben ngelaw ben parti temps yëla passé ay it la woon tremblement de terre xolal ba dañu dem di len walu ñu jël seen nit indi fi ñu joggé fa avant Indonésie la woon ak liko woon ñaata pays ñaata nit ñoo dé ñaata nit ñoo ya ay matériel ñoo ya té loolu lu ndaw rek la geej ci la yalla jëlon tout rek geej ay militant dal di koy sanni ci biir dëkk bi téy waat geej bu né yalla né won geej ci démar rek nak ba faw bu taxaw té geej ci sa la ko wax han motax ma lim bugulum yalla xejul ci ay nit té yalla lu mu ci def du bolé lepp bis bu koy bolé moy yowmal qiyamah borom xam xam bi dañuy woné dañuy wax phénomène ni aduna di tukki xam ngeen aduna bi balla al ard kurawi fi shaq la ngeen jang ci géographie bal bi la terre est ronde foro ba pare day tourner mais tourner bu muy tourner dafa am limite dafa am ay secondes wala ay minutes bu muy tourner gis ngeen vitesse bobu bu ko yalla yoké lu xaw leppay déplacer lepp fu mu taxawon day da day dem su ko defé leppay jaxaso li toyon day jaxaso ak li wow li taxawon day daan luñu sampon day daan lepp lu ñëkëti won day map su ko defé aduna daal tukki fu ngeen deg yalla mu ne wajjumi ash-shams wal qamar dañuy exploser jant bi ak wër jant bi wër yu upp suuf ci buñu exploser ñom ñaar aduna daal tukki kon mbugulum yalla xejul ci ay nit motax doomu adama warna mëna rus wala mu teela mi ñum na itina bi azabillah in kunta min as-sadiqin bu re yow la yalla jox ciabi bu gel na robine bi ubbe ko comme liko senegal yi defay sa nga dekuran bo de yalla tawal doñ bu re yow yalla idil asaman daniel wa man liñuy def da koy def wala bo de yalla tey sa ajjan sa nga deg wax yoy kon waxu ciato yoyu ciato yi doon wax demb yefeeri tay julli di ñokay wax loolu mo ci doy wax julli di ñokay wax tay te demb wax yoyu waxu yefeer la woon tay ay julli di ko wax ikhwatal iman ba gaay waxe lool nak ne yow luut bu fekke mbir mi yow la ko yalla jox indi ko qala rabbin surni alal qawmil mufsidin mu ne yalla ñaan na borom yow yalla ma ngi lay ñaan nga dimbalima nga yonne ma sa ndimbal indi ko ci kaw togn kat nit ñi nga xamne ay togn kat lay sa'alu rabbahu an yansurahu mune yalla dimbalima ala ha'ula'i alqawmil mufsidin ci nit ñi nga xamne ay yaq kat lay wa yuqi'a bihim al'adab al'alim yalla daari wacc sen kaw mbugal mu metti wa talaba minhu an yajziyahum ala kufrihim wa inadihim nu sakku ci yalla tabaaraku wa ta'ala ne yalla fayal yi seen jëf lan mo doon seen jëf moy kufru wedd yalla wa inad moy fetteru dogal bop rew yalla lu danne yalla fayal yi seen jëf ku nek dal la ma jëf fay ko wa yu'aqibuhum ala baghyihim wa fujurihim mune yalla mbugalal ni ndax bew guñu bew ndax fuuy guñu fuuy ndax rew guñu rew fahum adda'ul wabil allazi yakhafu intisharuhu lut neena yalla ni musiba lañ so len baye ñu continuer dundu liñu nekké day tassaro aduna day yaq jamono bi yalla don wax ak lut ci mbirum goor jigen ne ko lut nan yalla boko fi bolen fi baye aduna day yaq ban set law ban allah ban allah ta affaire yef ci fi tay te ñooñu dañ leena bénon ñoom ñepp mais xolal ni mu wuré wat aduna suñ ko fi baye won kon aduna nuuy mel lan yalla baye won ñuy dund rewlé kon aduna bi goor jigen ñi fi yu mais ma la sax téramul li leen yalla alak lepp téramul dess nay ben ba tay ci sénégal sax yéne ngi dégg ñu goor jigen ñi yéne ngi ñu ay goor jigen ñi diko bako han kontan ci trop man lima nek man ma ngi sante yalla da nga dégg ko ndax yob na ci sama yaay mak yob na sama bab mak ma ngi ci sunu keur Senegal lool motax mu graw moy yow li nga nek lu mu bon aram madama yaangi ci defal wa keur gi pa be ak mer be keur gi ken du wax lima ben sefer taxi waxon tan ya passé mu yeb ma ci auto may defé ben émission RDB mu may wax ñaari goor jigeen yoy ñu jappon tan yele passé té kenn ki nek sefer taxi mu ne ma ma ak mom ño bokk garage ñi waxtaan ba ci continuer mu ne ma dëkk na xalé bu jigeen bo xamné buy jaay bopam mana buy dem nit timis solo bay dem day and ak yaay ci ñu jël taxi bu taxi bi démé touti ba sori koñ bi yaay ji wacc xalé bi continuer mana buy dem day and ak yaay ji wacc da koy jëma masqué diko neubal comme mu ngi and ak mom amna fu ñuy dem kon du defil bon yaay ji bu démé ñaari mètre ba neub koñ bi taxi bi gaara yaay ji wacc xale bi dem mom yaay ji tourné wat dafa jëndal yaay ji portable buy ñëw guddi fajar xam nga dafay lëndëm kër gi day tëju day wo yaay ji kër yaay ji walo mu ne ko mama ma ngi ci porte bi yaay ji daal di ñëw bi mu daal di taxi baa ngi waaje ex yegg ubbi buntu bi jege si ñëwal ci tali bi jël si ma taxi baa ngi waaje jege ci kër wala lool pourquoi mère bobu nangul lool c'est parce que doom ji amna 2000 3000 4000 5000 yum koy jox par jour c'est ça lool motax sénégal tay yaq lu bon li ngeen ki gis di deur ba ci lamb ji ñi nangu seen doom yi rek ay mbeur yeb xaas kessa la lepp lu ngeen gis fi doomu adama diko def ci lu bon ñepp nopp ci xaaliss be tax serigne ñi sax li tax ñu nopp ci parce que talibé dañ ci joxe ci adiyé lu bon lool nga la duñ ko wax ah kenn ko wax ñaata nit ñoo fi nekk ci lu haram di gaddu lu haram lool di ci joxe adiyé nit ñi nopi ñaata chaque jour nga dégg man dégg naa ben way bo xamantene ben juma ju mag mu jëndal ko ay matériel ñu naan sono bi mu fi indi amul ci adina bi sono ci lu haram nga jënd ko sonorisation yu ci jakk lu haram inna allah la yaqbalu illa tahir inna allah tahirun la yaqbalu illa tahir yalla dafa lab nangul udullah yonentibi neena kullu malin nabata ala haramin fannaru awlan bepp alal bo xamne ciosan bi dafa haram safara mo ci yey min gis nga bo jele alal bu haram nga demé ko mak so ne labbayk allahumma labbayk ka wa inna la labbayk lak ci jël alal bu haram demé ko mak mi ngi melne saw ba paré law dem al ba paré la bo saw dem cabine ba paré jël say saw la bo non la mel seto da nga gëna tak té alal ju haram ci bir suñu dëkk suñu société non la mel c'est parce que nit ñi olof yi dañuy nekk umbu sa sankal umbu sa kersa olof bu leer la ku umbu sa sankal umbu sa kersa mbokk yi lu ñaan yalla ne pour yalla jëlé fi ñi parce que dañoo bon parce que dañoo fébar wiruñu nan la ko timé ci moromu goorum di sey ak mom fi muy démé all ba fofu lan mo fay genn lan mo nek fofu lu fay genn sa awra bu fa duggé lan la fay lek su genné lan lay xassaw fofu lo fay bandé lu fa nek waye sal haram bon alko amne nit bu fekke nit dana ci lui sene kon du alko du azar yalla nan su maradannahu asfala safin lolou yifu xar la bayima moy fekk bayima moromam taxaw mu yecc ko yoy yifu xaj la yu yifu nit nit ak xel niko yalla may jumtu kay yalla may nit yeb ba yalla na waxat karramna bani adam do ma dem woron na fess te wess yalla nan ko sum maradanna asfala safilin ak xel niko yalla may lan la xel di jeri lan lan la xel di jeri so demé nak ba tut xalaat lo tro yow alquran do ngeen jang ci alquran yalla mu ne wa safara buñ duggé safara ben critique lañuy am ci sen bop xam ngeen luñuy wax la kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabi sa'ir ay ñun buñ doon dekk di xalaat kon tay buñ duggu safara lan mo leen fu duggal kon ñaar la moy ñak dekk ñak xalaat la kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabi sa'ir lu ci yalla tek fa'tarafu bi zambihim reconnaître nañ kay seeni bakkar xamne li len ko waral li len duggal safara moy ñak deg ñak xalaat ay amatu jeri fa suqqan li ashabi sa'ir mbok yi ya lu neena yalla ñi bo len fi baye ya'isu fil ardi fasadan dañuy dund ci suuf yakko dañuy baare sa yoon ku wara bax sax dañ la ci duggal dañ la genné ci mbax gi duggal la ci mbon gi ndax seeni nopp texna ci degg lu leen yobbu ci yoonu deug baare wu na ci lu leen di yobbu ci njubal yalla tabaarak wa ta'ala istajaba Allahu du'aahu وحقق سؤاله وبعث ملائكته إلى أهل هذه القرية الظالم أهلها لينزلوا بهم ما يستحقون من إقابهم برب سبحانه وتعالى ننغونا نيانو نوح لوط برب ننغونا نيانو لوط مدقل liko lut ñaan lan la ko lut ñaan moy jëlel ñi ci kaw suuf yalla yoni ci ñom ay malaikaam ki dekk bobu tudon sadum dekk baangi tudon sadum dekk bi nga xamne ñi fa dekk ñi ay togn kat lañ won yalla ne malaaka yi wacce len mbugal ci dekk bi kulen bayyi dara lepp na ngeen ko mbugal malaaka yi wacc nañ jaar ci yonent yalla ibrahim alayhi salam diko nuyu malaaka buy wacc ci kaw suuf da yor jëm nit jibril da na ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna benn jëm sahaba bu mu daan indi kan la sahaba dihiyatul kalb mom la yonent bi sallallahu alaihi wasallam daan jël da jibril alayhi salam mom la daan jël melokanam kero bu malaaka yi wacce ci ibrahim ibrahim alayhi salam gis leen xamulen mu daat dem songu ben yek jangon nañ ko ci histoire bi dotul yar ñukoy bam bam leen joxe lek lek yu mu tii mu xamna ñi duñ ay nit gan go xamu nga dem jël nak yek wacc ba mu ñor nga tek pa ko fursa tek mu tardu power sable jimbo do ci dagu mu gis sen loxo lalul affaire bi mu tii gay na ko la taxaf bu ragal ñun ay yonent la ñoo xamne yalla ñoo ni pour ñu mbugal li ci wa keur lut Ibrahima ndeysaan ku baax la mu commencé di discuter ak malaaka yi pour malaaka yi xawa bàyyi affaire boobu amaana gaa yi tuub. Da la ko malaaka yi wax Ibrahima noppalal sa bopp, ñii xam yàlla xam ne ne dootuñu baax moo tax yàlla ne dañ leen bëggal. Incha allah mbokk yi fii la ñuy yem ba asuba bii di ñëwaat incha allah. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.